यार झूमो नाचो मौज मनाओ, ओ यार झूमो नाचो मौज मनाओ, सब मिल के गीत मेरे संग गाओ, सब मिल के गीत मेरे संग गाओ, गाओ नाचो धूम मचाओ, गाओ नाचो धूम मचाओ, आओ गाओ आओ गाओ गाओ गाओ गाओ गाओ, हे ओ आज की शाम प्यार करने करने